میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ذہنی آزمائش سیزن 9 کے آڈیشن کے لیے اب ہماری یہ مدنی ٹیم یعنی مدنی عملہ آ چکا ہے فاروق نگر لاڑکانہ میں، اور آج انشاءاللہ عزوجل ہونے جا رہا ہے فاروق نگر لاڑکانہ میں ذہنی آزمائش سیزن 9 کا آڈیشن. الحمدللہ عزوجل اب فاروق نگر لاڑکانہ کا آڈیشن ہونے جا رہا ہے، یعنی یہاں سے ٹاپ 5 اسلامی بھائی جو کہ فاروق نگر لاڑکانہ کی نمائندگی کریں گے. آئیے آڈیشن کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کا تحریر امتحان ہوگا. ابھی دو اسلامی بھائی آپ کو یہ پیپر تقسیم کر دیں گے. چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو. یہ منچ امتحان ہے، عجیب اس کی شان ہے، یہ منچ امتحان ہے، عجیب اس کی شان ہے، سما ہے جیت کا ہنسی، شکست بھی ذیشان ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عزوجل ہمارا سیگمنٹ نمبر 1 یہ مکمل ہوا، اور آپ کے پیپر بھی اب چیک ہو چکے ہیں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں. اب اناؤنس کیا جائے گا کہ آپ میں سے وہ کون سے خوش نصیب ہیں جو کہ سیگمنٹ نمبر 2 کی جانب بڑھ رہے ہیں. سب سے پہلا جو نام لوں گا، محمد انعام بن رستم علی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ہمارے انعام بھائی نے پورے 50 میں سے 50 نمبر لیے. اور دوسرا نام جو ہے محمد سجاد حسین بن گل حسین. ماشاءاللہ بھائی، سجاد بھائی آپ کی بھی سلیکشن ہو گئی ہے سیگمنٹ نمبر 2 کے لیے، بہت بہت مبارک ہو آپ کو. مہتاب حسین بن محمد بخش، یہ بھی اگلے سیگمنٹ کے لیے منتخب ہوگا. ماشاءاللہ. چوتھے پارٹیسپینٹ کا نام ہے اسد اللہ تاری بن روشن. صلاح الدین بن شمس الدین. ماشاءاللہ. بابر علی اتاری بن عنایت اللہ. علی رضا تاری بن نظام الدین اتاری. حافظ محمد یامین بن ولی محمد. ماشاء اللہ. احمد سعید اتاری مدنی بن عبد الحلیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. محمد بلال رضا بن امتیاز علی. ماشاء اللہ بھائی، بلال بھائی بھی آ گئے. سراج احمد اتاری بن خان محمد. ماشاء اللہ. محمد سمیر رضا اتاری بن امداد حسین. ماشاء اللہ. تو یہ وہ خوش نصیب اسلامی بھائی ہیں جو کہ فاروق نگر لاڑکانہ سے ذہنی آزمائش کے اس آڈیشن کے سیگمنٹ نمبر 2 کے لیے منتخب کر لیے گئے ہیں. الحمدللہ عزوجل آپ وہ خوش نصیب اسلامی بھائی ہیں جو سیگمنٹ نمبر 2 کے لیے منتخب ہوئے فاروق نگر لاڑکانہ سے. اور اب ہم سیگمنٹ نمبر 2 کا آغاز کر رہے ہیں. تمام اسلامی بھائی توجہ سے سوال کو سنیے گا. مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر وصال کے وقت کیا تھی؟ 30 سال. آپ نے کہا 30 سال، اور یہ سلیکٹ ہو گئے ہیں سیگمنٹ نمبر 3 کے لیے. سبحان اللہ. میدان محشر میں زمین کس چیز کی کر دی جائے گی؟ میدان محشر میں زمین تانبے کی جائے گی. استاد صاحب نے کہا تانبے کی کر دی جائے گی. جامعۃ المدینہ کے ماشاءاللہ مدرس ہیں، اور اس طرح یہ بھی سیگمنٹ نمبر 3 کے لیے منتخب ہو گئے. ماشاءاللہ. موسیٰ علیہ السلام کے والد صاحب کا نام بتائیں. حضرت عمران. عمران، آپ نے کہا عمران، اور اس طرح آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. آ جائیے، آپ بھی بڑھ گئے اپنے ہمارے سیگمنٹ نمبر 3 کی جانب. میدان محشر کس زمین پر قائم ہوگا؟ ملک شام میں. جواب درست ہو گیا، آپ بھی سیگمنٹ نمبر 3 کے لیے منتخب ہو گئے. غذا دوا شفا گئے، دل مریض لے اسے، رہا جدور 3 دن تو زندگی سے دور ہے. جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 اسلامی بھائی فاروق نگر لاڑکانہ سے سیگمنٹ نمبر 3 کے لیے منتخب کر لیے گئے. اب دیکھنا یہ ہے ان 8 اسلامی بھائیوں میں سے وہ کون سے خوش نصیب ٹاپ فائیو اسلامی بھائی ہوں گے جو کہ فاروق نگر لاڑکانہ کی ٹیم کا حصہ بنیں گے. تو ہم چلتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ نمبر 3 کی جانب, جس میں آپ کی ہوشیاری, تیز انداز اور آپ کا ذہنی صلاحیت چیک کی جائے گی اور کتنا آپ کا ذہن فاسٹ ہے یہ دیکھا جائے گا نا. بابر علی اتاری بن عنایت اللہ اور محمد سجاد حسین بن گل حسن, جو میری مرادی شخصیت یا مقام ہے وہ پاکستان کا ایک شہر ہے. دوسرا اشارہ ہے اس کا نام حرف میم سے شروع ہوتا ہے. تیسرا اشارہ ہے اس شہر میں کثیر اولیاء کرام کے مزارات ہیں. ماشاءاللہ, جی آپ نے لبیک پہلے کہا. ملتان. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے, سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہمارے محمد سجاد حسین بھائی ابھی ٹاپ 5 کا جو ہونا ہے سلسلہ اس کے لیے منتخب ہو گئے. آ جائیے, آپ سے بھی اسی طرح کوئی شخصیت یا شہر بوجھنے کی ترکیب ہوگی. دوسرے اشارے میں بھی آپ بوجھ سکتے ہیں اگر آپ کو پتا ہو جائے, معلوم ہو جائے, نہیں تو تیسرے اشارے کا انتظار کیجئے گا. اس میں بھی نہ سمجھ میں آئے تو چوتھا اشارہ بھی لے لیجئے گا. پہلا اشارہ یہ ہے کہ وہ ایک شے ہے. دوسرا اشارہ ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس شے پر ایک رسالہ بھی تحریر فرمایا ہے. تھوڑا آسان ہوا ہے اب آپ کے لیے. تیسرا اشارہ میں کر دیتا ہوں, لبیک بلند آواز سے کہیے گا, جو تیز کہہ دیتا ہے اس کی آواز آ جاتی ہے, ایسا لگتا ہے پہلے اسی نے کہا ہے نا. تیسرا اشارہ یہ اس کا نام حرف میم سے آتا ہے. مسواک شریف. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے, سبحان اللہ ماشاءاللہ. الفابیٹ کی تعداد بتائیں, کون سے ذہنی آزمائش میں کتنے الفابیٹس ہیں؟ انگلش میں ذہنی آزمائش میں کتنے الفابیٹس ہیں؟ 12 ہیں. 12 ہیں. اس میں واقعی میں 12 الفابیٹ ہیں اور یہ بھی ہمارے ٹاپ 5 کے لیے منتخب کر لیے گئے, سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ سے سوال ہے, یا اللہ حج پہ بلا, اس میں کتنے حروف ہیں؟ گن لیں دونوں کے دونوں. یا اللہ حج پہ بلا میں 10 حروف ہیں. 10 حروف ہیں. اچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ 13 حروف. آپ نے کہا 13 حروف ہیں اور واقعی میں اس میں 13 حروف ہیں. سمیر رضا بھائی آ جائیے آپ بھی ماشاءاللہ. شخصیت بوجھنی ہے دوبارہ سے, شہ بھی ہے, شخصیت بھی ہے, مقام بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک رسالہ ہے. دوسرا اشارہ ہے اسے امیر اہل سنت مدہ ذیل العالی نے تحریر فرمایا ہے. وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سب سے پہلا تحریر کردہ رسالہ. جی بابر بھائی, تذکرہ امام احمد رضا. آپ کا جواب بالکل درست ہے, آپ بھی بڑھ جائیے آ جائیے. نماز دین کا ستون ہے, کتنے حروف ہیں؟ نماز دین کا ستون ہے, اس میں 15 حروف ہیں. یہ بھی ہمارے ٹاپ 5 کے لیے منتخب کر لیے گئے, سبحان اللہ ماشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہے وہ ٹاپ 5 اسلامی بھائی جو فاروق نگر لاڑکانہ کی ٹیم کا حصہ بننے میں کامیاب ہو سکے ہیں. میرے سیدھا ہاتھ کی جانب جو موجود ہیں یہ ٹاپ 3 ہے جو کہ مقابلے کا حصہ بنیں گے, اور انشاءاللہ عزوجل یہ دو اسلامی بھائی اسٹینڈ بائی میں موجود ہوں گے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی عذر ہوتا ہے تو پھر یہ آگے ان کی جگہ لیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ انہیں نصاب بھی دے دیا گیا ہے, یہ اس کی کیسی تیاری کرتے ہیں اور مختلف شہروں کی ٹیموں کو بیٹ کرتے ہوئے, مقابلہ کرتے ہوئے آگے کی جانب بڑھتے ہیں یا پھر مقابلے سے فارغ ہو کر واپس اپنے شہر کو لوٹتے ہیں. اب یہ ان کا عزم ہے کہ انشاءاللہ عزوجل ہم بھی بھرپور تیاری کریں گے اور انشاءاللہ عزوجل ذہنی آزمائش سیزن 9 کے نہ صرف فائنل میں پہنچیں گے بلکہ انشاءاللہ عزوجل فائنل کو ون کر کے واپس فاروق نگر لاڑکانہ کی جانب لوٹیں گے.